Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ողջունում ենք մեր մարզասերն ու կնդիրներին։ Մեր հաղորդաշարը պատրաստական է պատմել Արցախում տեղի ունեցող մարզական իրադարձությունների, մեր մարզիկների հաղթանակների, ինչպես նաև մարզաշխարհի խնդիրների մասին։ Գաղտնիք չէ, որ ինչքան զբաղված է երեխան, այնքան շատ բան է հասցնում, դառնում պատասխանատու իր քայլերի համար, սովորում լինել կարգապահ։ Հատկապես սպորտում ընդգրկված երեխաներն ի սկզբանե դրամադրվում են հաղթանակի։ Շատ մարզիչներից եմ լսել, որ դա հայ մարդուն բնութագրող հատկանիշներից մեկն է։ Կարծում եմ, միայն հայ երեխայից կարելի է լսել. «Պետք է լավ մարզվեմ, ուժեղ լինեմ, որ գնամ սահմանները պահեմ»։ Շատ հաճախ են հատկապես մենամարտային սպորտաձևերը ասոցացվում հայրենիքը պաշտպանելու հետ, եւ դա զարմանալի չէ։ Մենամարտային մարզաձևերում մարզիկը ցույց է տալիս իր ողջ ուժն ու հաղթանակի ձգտումը։ Մարզաձևը, որի մասին այսօր կխոսենք, նույնպես մենամարտային է՝ ազատ ոճի ըմբշամարտ։ Ազատ ոճի ըմբշամարտի մրցումների ժամանակ մրցակիցները տարբեր տեխնիկական հնարքներով ձգտում են հաղթանակի հասնել միմյանց նկատմամբ։ Հնարքներ կատարելիս արգելվում է կատարել հոդերի շարժումներին հակառակ եւ խեղտող հնարքներ։ Գոտեմարտի տևողությունը 6 րոպե է։ Այն բաղկացած է 2 րոպեանոց 3 մրցամասերից 30 վայրկյանանոց ընդմիջումներով։ Առաջին մրցամասի հաղթողը ճանաչվում ավելի շատ միավորներ ունեցող ըմբիշը։ Եթե ըմբիշներից մեկի առավելությունը 1 մրցամասում հասնում է 6 միավորի, մրցամասը դադարեցվում է եւ այդ մրցամասի հաղթողը ճանաչվում միավորների առավելություն ունեցող ըմբիշը։ Եթե առաջին 2 մրցամասերում հաղթում է նույն ըմբիշը, ապա նրան շնորհվում է հաղթանակ առանց 3-րդ մրցամասի անցկացման։ Մաքուր հաղթանակի դեպքում գոտեմարտն ավարտվում է։ Եթե առաջին 2 մրցամարտերն ավարտվում են եւ 1 եւ մյուս ըմբիշի հաղթանակով, ապա առանց միավորները հաշվի առնելու անցկացվում է 3-րդ մրցամասը, որում հաղթանակը որոշվում է միավորների առավելությամբ։ Ոչ ոքի դեպքում վիճակահանությամբ որոշվում է մրցակցի ոտքից բռնող ըմբիշը։ Եթե բռնված կատարող ըմբիշը 30 վայրկյանի ընթացքում միավոր չի շահում, հաղթանակը տրվում է մրցակցին։ Տեխնիկական հնարքները գնահատվում են 1, 2, 3 միավորով, իսկ մեծ ամպլիտուդայով լայնույթով կատարված հնարքը 5 միավորով։ Գոտեմարտը վարում են 3 մրցավարներ, որոնցից մեկը գորգի վրա։ Հաղթողը ճանաչվում մրցամարտի ավարտից հետո ավելի շատ միավորներ վաստակած մարզիկը կամ մրցակցին թիակների վրա պարկեցնող ըմբշամարտիկը։ Մարզիկները գոտեմարտում են 9 մետր տրամագից եւ փափուկ ծածկույթ ունեցող շրջանաձև մրցագորգի վրա։ Արցախում ազատ ոճի ըմբշամարտը երկար տարիների պատմություն ունի։ Արցախցի մարզիկները մեկ անգամ չէ, որ արտերկրում զարմացրել են իրենց ֆիզիկական ու հոգեբանական ուժով, հաղթանակի ձգտմամբ, նաև մրցակցի հանդեպ հարգանքով։ Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզիչ Արմեն Մուրադյանի համար այս մարզաձևը լոկ աշխատանք կամ զբաղմունք չէ, այլ թանկ ժառանգություն, որը ստացել է պապից, հորից ու հորեղբորից։ Նա հպարտ է այն փաստով, որ Արցախում ազատ ոճի ըմբշամարտի հիմնադրի թոռն է ու իր գիտելիքները փոխանցում է սաներին։ Պարոն Մուրադյան, ուրախ ենք ձեզ ողջունել սպորտմոլորակի տաղավարում եւ անշուշտ կցանկանայինք սկզբից ներկայացնել ազատ ոճի ըմբշամարտ մարզաձևը։ Ինչքան տարի է, որ ինքներդ զբաղվում եք, երբ վանից եք մարզչական գործունեություն ծավալում, ընդհանրապես մարզաձևը կցանկանայինք ներկայացնել։ Նախ ազատ ոճի ըմբշամարտը մեր ընտանիքում ավանդական մարզաձև է։ Ղարաբաղի ըմբշամարտի հիմնադիրը համարվում է պապաս Ալիխան Մուրադյանը, նրան հետնորդել է հայրս, հորողբերս, պարապում էին ազատ ոճի ըմբշամարտ մարզաձևով։ Հայրս Ադրբեջանի չեմպիոն էր, Ֆրիբալտիկայի չեմպիոն էր, լրացել է սպորտի վարպետի Նորման, նույնը հորողբերս։ 7 տարեկան հասակից պարապում եմ ազատ ոճի ըմբշամարտով, 8-րդ դասան ավարտելուց հետո տեղափոխվել եմ Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ շարունակել եմ պարապել և սովորել օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական ուսումնարանում, մինչև 10-րդ դասան ավարտելուց հետո ընդունվել եմ համալսարան, ավարտելուց հետո օլիմպիական հերթափոխի ուսումնարանը, տեղափոխվել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ 1 տարի 6 ամիս մարզի չեմ աշխատում եւ ունեմ խմբակ մարզիկներից կան երեխաներ, որ միջազգային մրցաշարերում գրավել են երրորդ տեղը, հենց մեկը իմ հետ է, Ավանեսյան Հայկը, որը Վրաստանի Հանրապետությունում Քուտայիսի քաղաքում տեղի ունեցել միջազգային մրցում, որտեղ նա գրավել է երրորդ մրցանակային տեղը, կարելի ասած 1 տարվա համար շատ լավ կարգավիճակ է։ Պարոն Մուրադյան, կցանկանայի ներկայացնենք Ազատ ոճի ամշամարտը ֆիզիկական որ կարողություններն է մարդու մոտ զարգացնում, ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում այդ մարզաձևով զբաղվելուց հետո։ Ազատ ոճի ամշամարտը օլիմպիական մարզաձև է եւ աշխարհում ամենազարգացած սպորտաձևերից մեկն է։ Ազատ ոճի ամշամարտով պարապելուց զարգացնում է ճկնություն, արագություն, նպաստում է բոլոր մկանային համակարգի զարգացվածության։ Հետաքրքիր է, երեխաները ինչ տարիքից են սկսում պարապել եւ ինչ տարիքից է ավելի լավ որ սկսեն պարապել։ Ամշամարտով թույլատրվում է պարապել 10-ից 11 տարեկանից, ուղղակի մենք երեխաներ ունենք, որ առավելապես ճկուն, ասենք փողոցում տեսնելով հարցնում եմ քանի տարեկան ես, եթե անգամ 8 տարեկան առնում հարավիրում եմ մոտոս պարապելու եւ արդյունքը երևում է։ Այսինքն, եթե կոպված է, պատրաստ է ֆիզիկապես, ճկուն է, կարելի է եւ մի քիչ ավելի վաղ արից։ Այո, թույլատրվում է։ Բոլոր սպորտաձևերում կարևոր խնդիրներից մեկը մրցաշարերին մասնակցելու հնարավորությունն է, որը միշտ չէ, որ լինում է այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ է։ Ձեր մարզաձևում ինչպես է։ Ազատ ոճի ամշամարտը հենց այն մարզաձևերից է, որ պիտի հաճախակի մասնակցեն, տարբեր հուշամրցաշար կլինի, միջազգային մրցումներ կլինի, Հայաստանի առաջնություն, մարզիկը տեղում չի զարգանա, մարզիկը պետք է մասնակցի տարբեր մրցումներին, կլինի դա Պարսկաստանում, Վրաստանում, մենք հովանավորի կարիք ունենք, առանց հովանավորի դժվար է լինում, որպեսզի մարզիկը զարգանա։ Անշուշտ հետաքրքիր է Արցախում կոնկրետ այս մարզաձևը ինչպիսի հեռանկարներ ու ինչպիսի զարգացվածություն ունի։ Ղարաբաղում Ազատ ոճի ամշամարտը սկսել է զարգանալ 53 թվականին, ես նշեցի Մուրադյան Ալիխանի խորհրդային բանակից եւ վերադարձել է, նա սկսեց պարապելը, անգամ նրա 20-երից Բորի Բարսեղանը, երբ պարապում էինք մոտը, միշտ ասում էր գուլպաներով նա մտավ գորգ եւ մենք հասկացանք, որ մեր հետագա սպորտում զարգանալը Մուրադյան Ալիխանի ձեռքերում էր։ Ամշամարտը Ստեփանակետում 53 թվականից է զարգացել, առ այսօր է շարունակում ենք։ Այսինքն միտումներ կան զարգանալու հեռանկարներ, երեխաները ցանկություն ունեն պարապելու, ծնողների հետ կապն է երևի պահպանում։ Յուրաքանչյուր ծնողի հետ կապ ունենք, մարզիկները գնալով քանակը ավելանում է եւ մենք քանակից, ասենք 30 մարզիկ ապարապում, 30 մարզիկից արդեն տեսնում ենք քանակի մեջին որակ եւ այդ երեխաները, ով աշկին ընկնում, նրանց հաճախակի են գնում մրցումների։ Այսինքն սկզբից ընտրություն չեք կատարում, պարզապես ընդունում եք, հետագայում երևում է այդ երեխան կշարունակի թե ոչ։ Այո, պարապելուց արդեն 2-3 ամսից հետո երևում է երեխան մեջը գա սեր դեպի ամշամարտը թե ոչ։ Իդեպ միայն պետք է ֆիզիկապես ուժեղ լինի, կոպված լինի երեխան, որպեսզի ազատ ոճի ամշամարտով զբաղվի։ Ոչ միայն, կարող է երեխան ֆիզիկապես ուժեղ չլինի, բայց իր մոտ շատ զարգացած լինի արագությունը, որտենում է աշխատասիրություն իր մոտ, աշխատասեր մարզիկը ամեն ինչին էլ կհասնի։ Դուք, քանի որ մարզչական գործունեություն եք ծավալում, հետևաբար պետք է մանկավարժ լինեք նաև, որովհետև տարբեր տարիքի երեխաների հետ եք աշխատում, օրվա որոշակի մաս ձեզ հետ են անցկացնում, դժվար է երեխաների հետ աշխատել։ Կուզենայի նշել, որ սպորտը նաև դաստիարակություն է, երեխաները կան, օրինակ, որ փողոցում թափառում են եւ մեծանալով չգիտես ինչին կարող են հասնել, իսկ սպորտմենը միշտ լինում է կոռեկտ, կարգապահ, իր ուժերի վրա վստահ լինում։ Ես հենց սպորտմեն չեմ տեսել, որ իրամ վատ ձևով դրսևորի կամ մարդաշատ տեղերում վայել ձևով չի ապայի։ Դրա համար ես միշտ նրանց մոտ սեմանում եմ հայրենասիրություն, կարգապահություն, նպատակասլացություն։ որ հասնեն նորանոր հաջողությունների։ Պարզ է, որ երեխաներից, ովքեր պարապում են, ոչ բոլորն են դառնալու սպորտսմեն, հետագայում սպորտսմենի կարիերա ունենալու։ Համենայն դեպս սպորտում զբաղված մարդը որոշակիորեն տարբերվում է։ Նա հետագայում կլինի եւ հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես ուժեղ կոպված, չէ՞ երևի։ Այո, հենց առաջնային առողջությունն է սպորտը։ Եվ եթե անգամ ինքը լավ սպորտսմեն էլ չի դառնա, կլինի առողջ, իսկ առողջ մարմին առողջ հոգի է։ Այս սպորտաձևի համար բացի դրսում մրցումների մասնակցությունը, այլ ինչ կուզեիք հենց կոնկրետ Արցախում։ Հիմա Արցախի համարյա բոլոր շրջաններում զարգացած է այս մարզաձևը, եւ նոր մենք առաջարկենք ստացել, որ պիտի Վանք գյուղում էլ պարակցնենք, թվով 30 մարզիկ կա, որ պիտի պարակցնեմ։ Գյուղ երեխեն հենց ֆիզիկապես ինքը պատրաստ է, մնում է մի քիչ տեխնիկապես էլ պարակցնել եւ տեսնել այդ երեխաների մեջին սեր դեպի ազատ ոճի մշամարտ։ Եվ ինչու՞ չէ, վաղը նրանք կդառնան մեր պաշտպանները, վաղը պիտի այդան սաման պահեն, իսկ պատրաստի ըմբիշը իմանալով պիտի անարեք պահի սամանները։ Պարոն Մուրադյան, մեր զրույցի սկզբում խոսեցինք հուշամրցաշարի մասին, որը վերջերս էր կազմակերպվել, քանի մարզիկ էին մասնակցում եւ ինչպես անցավ։ Այս հուշամրցաշարի մասնակցում էին Հայաստանից 2 թիմ, Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր շրջանների մարզիկները, սամբո եւ ձյուդո մարզաձևերը։ Թվով 100 մասնակից էին եւ անցավ բարձր մակարդակի վրա։ Այս հուշամարձաշարը նվիրված էր հորս հորողբորս եւ պապուս հիշատակին, հայր եւ որդիներ Մուրադյանների հիշատակին։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնել եւ հայտնում եմ հուշամարձաշարի աջակցողին, ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ուլյանին, Բարդի ֆեդերացիայի նախագահ Շախնումած Կարենին, Մուրադյան Ալիխանի սան, Վազգեն Հարությունյանին, Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանելյանին հուշամրցաշարին աջակցելու համար։ Երևի հուշամրցաշարերը ինչ որ առանձնահատուկ նշանակություն ունեն մարզական կյանքում եւ մասնակիցները առանձնակի տպավորություններ են ստանում եւ մտածելու տեղ է տալիս։ Յուրաքանչյուր մարզիկի համար ստուգողական պարապմունք է եւ ինչ սովորել է պարապմունքի ժամանակ ցույց է տալիս գորգում, որտեղ մասնակցում են, որտեղ նստած են տարբեր կարգի մարզիչներ, տարբեր կարգի սպորտսմեններ, եւ մարզիկ կա, որ պարապմունքի ժամանակ ինձևի չի ցույց տալի, բայց մրցման ժամանակ մեծ տպավորություն է թողում սպորտսմենների եւ հանդիսատեսի վրա, զարմանում ես անգամ մարզիչները, որ երեխան նման ձևով է դրսեւորվում։ Գերեվի մրցումների գնալուց գալուց հետո երեխաները որոշակիորեն փոխվում են։ Այո, նրանց մոտ շատ մեծ եւ տպավորություն եւ սպորտի մեջ զարգացվածություն է տեղի ունեն։ Երեխան գնալով միջազգային մրցում տեսնում է, օրինակ անգամ Երևան գնում է գալիս, ուրիշ կարգի զարգանում։ Երեխան սկսում է ավելի լավ կպնելը, ավելի սրտանց, հոգեպես ավելի զարգանում եւ հետագայում ավելի լավ սկսում դրսեւորել։ Դա նաև փորձի փոխանակում է, ուրիշ մարզիկներին են տեսնում, ինչպես են պարապում, ինչպես են մրցում։ Այո, փորձի փոխանակումը դա առաջնային է սպորտսմենի համար։ Եվ առաջնահերթ ինչ կցանկանայիք ձեր սաներին եւ առհասարակ սպորտում ընդգրկված մարդկանց, սպորտով զբաղվողներին։ Կցանկանայի, որպեսզի պարապեն սպորտով, կապ չունի սպորտով, եւ անգամ սպորտի բնագավառում ինչ որ արդյունքի չհասնեն, իմանան գոնե, որ էդի առողջությունն է։ Եվ ֆիզիկապես առողջ մարդը, նույնիսկ ես կարկնեմ, ինքը եթե սպորտսմեն դառնալու ինքը ներդու է, կարգապահ, կորեկտ, իմանալու է որտեղ ես ոնց բայ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ձեզ հաջողություններ եւ հաղթանակներ ենք մաղթում եւ ավելի լայն հնարավորություններ, որպեսզի մեր երկրի անունը նաեւ այլ երկրներում հնչի, ճանաչում լինի որոշակիորեն, քան որ սպորտը նաեւ ճանաչում է։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Այո, շատ եմ ցանկանում, որպեսզի Ղարաբաղի դրոշը միշտ ծածանվի միջազգային մրցակցություններում, գորգերում, որպեսզի հասկանան, որ փոքր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է տալ հերոս տղաներ, հերոս ըմբիշներ եւ հանրաճանաչ սպորտսմեններ։ Թամյա Հայկ Ավանեսյանն արդեն զգացել է հաղթանակի բերկրանքը, կարճ ժամանակահատվածում հաջողություններ է գրանցել և գերազանց է սովորում դպրոցում։ Ես շատ եմ սիրում ամբշամարտը։ Հայկ, ինչքան ժամանակ է, որ պարապում ես։ Տարուկես։ Այդ տարուկեսվա մեջ ինչ ես սովորել արդեն, ինչ որ մրցաշարերի ես երևի մասնակցել։ Ես մասնակցել եմ Ստեփանակերտի հուշամրցաշարին, գրավել եմ առաջին տեղ, Մարտակերտում երրորդ, Կուտայիսի ես 23 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել եմ երրորդ տեղ, իսկ 20 կիլոգրամների քաշային կարգում առաջին տեղ։ Մրցաշարերից վերադառնալուց հետո դու ավելի լավ ես պարապում, զգում ես, որ ինչ-որ բան ես սովորել այնտեղ։ Այո, ես տեսնում եմ նաև, որ ուժեղացել եմ, ուրիշ մարզիկների եմ տեսնում, ինչպես են պարավում, և դա ինձ համար փորձ է։ Հայկ, դու սպորտսմեն ես դառնալու, թե ուրիշ մասնագիտություն ես ընտրել։ Ես ուզում եմ սպորտսմեն դառնալ։ Ես ցանկություն ունեմ, որ աշխարհի չեմպիոն դառնամ։ Ապրես, Հայկ, իսկ մշամարտով զբաղվելը ու դասերը կարողանում ես համատեղել։ Ես գերազանց եմ սովորում։ Սպորտով զբաղվելը ինձ օգնում է նաև դասեր լավ սովորել։ Ունես սիրելի առարկաներ, Հայկ։ Այո, մաթեմատիկան մայրենի։ Հայկ, իսկ քո տարիքի երեխաների համար ինչ կցանկանայի, որ լիներ Արցախում։ Որ շատ երեխաներ աշխարհի չեմպիոն դառնային, բոլորը զբաղվեն սպորտով, եւ մեր երագույն դրոշը ծածանվի աշխարհի տարբեր երկրներում։ Իսկ քո տարիքի երեխաներին, քո ընկերներին ինչ խորհուրդ կտաս։ Որ նրանք էլ ինչպես ուժեղ լինեն, զբաղվեն ըմբշամարտով, ինչպես չեմպիոն դառնան Ստեփանակերտի։ Սպորտմոլորակն է եթերում, բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչը դարձավ թենիսի Ավստրալիայի բաց առաջնության տղամարդկանց մենախաղի եզրափակչի առաջին մասնակիցը։ Մելբուրնում ընթացող մրցաշարի կիսաեզրափակչում սերբ թենիսիստը 4 սեթում հաղթեց շվեցարացի Ռոջեր Ֆեդերերին։ 2 ժամ 20 րոպե տևած մրցախաղում գրանցվեց 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 հաշիվը։ Եզրափակչում Ջոկովիչի մրցակիցը կլինի կանադացի Միլոշ Ռաոնիչի և բրիտանացի Անդի Մարեի միջև մրցախաղի հաղթողը։ Նովակ Ջոկովիչն Ավստրալիան Օփենի գործող հաղթողն է։ Սոչիում հավաք անցկացնող բանանցի գլխավոր մարզիչ Տիտո Ռամալյոն խոսել է ստուգողական խաղում Սոչիի նկատմամբ 6-1 հաշվով հաղթանակի մասին։ Միջ մրցաշրջանային այս փուլում մեր առաջին հանդիպումն էր։ Բավարարված եմ խաղի հաշվից, ինչպես նաև նրանից, թե ինչպես էին ֆուտբոլիստները դաշտում իրագործում մարզումների ընթացքում իրեն ստացած նոր մտքերը։ Տղաները շատ լավ են տրամադրված, լավ մարզվում են և ձգտում են առաջընթացին։ Աստիճանաբար բոլորն էլ կտեսնեն, որ մոտենում ենք մեր ցանկացած խաղին։ Այս խաղում պետք է խաղալու հնարավորություն տայինք բոլոր տղաներին, ինչպես նաև այլ բաներ փորձարկեինք, այնպես որ ամեն ինչ լավ անցավ։ Նախ պետք է լիարժեք ձևավորենք թիմի կազմը։ Մեզ մոտ կան փորձաշրջան անցնող ֆուտբոլիստներ, դեռ 2 ֆուտբոլիստներ էլ միանալու են։ Դեռևս հեռու ենք այն խաղից, որը ցանկանում ենք, բայց աստիճանաբար մոտենում ենք դրան։ Արմավիրի Տորպեդոյի դեմ խաղը լավ փորձություն է մեզ համար, քանի որ ուժեղ թիմի հետ ենք խաղալու։ Այդ խաղում կհասկանանք, թե որքանով կարող ենք դիմակայել նմանատիպ թիմերի հետ խաղերում, ասել է իսպանացի մարզիչը։ Հիշեցնենք, որ Սոչիում բանանցը հունվարի 30-ին ստուգողական խաղում կմրցի նաև Արմավիրի Տորպեդոյի հետ։ Գրոսմայստեր Ռոբերտ Հովանեսյանը հաղթեց Արաք շախմատի Հայաստանի 2016 թվականի առաջնությունում։ Հովանեսյանը 8 հնարավորից հավաքեց 7.5 միավոր և գրավեց առաջին տեղը։ Տիգրան Պետրոսյանը 6.5 միավորով երկրորդն էր, իսկ Արման Հայրապետյանը, Հովանես Գաբուզյանը, Հրանտ Մելքումյանը և Կարեն Գրիգորյանը 6-ական միավորով բաժանեցին 3-6-րդ տեղերը։ Հիշեցնենք, որ շախմատի Հայաստանի 2016 թվականի չեմպիոն էր դարձել Զավեն Անդրեասյանը, իսկ Ռոբերտ Հովանեսյանը գրավել էր երկրորդ տեղը, կես միավոր զիջելով առաջատարին։ Արթուր Աբրահամը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպեր միջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոնական տիտղոսի պաշտպանության մենամարտը կանցկացնի ապրիլի 9-ին Լաս Վեգասում։ 35-ամյա Աբրահամի մրցակիցը լինելու է 24-ամյա մեքսիկացի Ջիլբերտո Ռամիրեսը։ Լաս Վեգասում կայանալիք բրոնզկամարտի երեկոյի գլխավոր մենամարտը կլինի Ֆիլիպինից Մենի Պակյաոյի և ամերիկացի Տիմոթի Բրեդլիի միջև հանդիպումը, որից առաջ ռինգ դուրս կգան Աբրահամն ու Ռամիրեսը։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Աբրահամը նախորդ անգամ ԱՄՆ-ում մենամարտել է 2012 թվականի մայիսի 14-ին, Կալիֆոռնիայում պարտվելով ամերիկացի Անդրեյ Ուորդին։ Նա նախորդ մենամարտն անցկացրել է 2015-ի նոյեմբերի 21-ին Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում, որտեղ միավորներով հաղթել էր անգլացի Մարտին Մարեին։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր և վարող Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Մեր բոլոր մարզիկներին հաղթանակներ, նվաճումներ ու երկիրը ներկայացնելու հնարավորություններ ենք մաղթում։ Մինչ նոր հանդիպում։